ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zwolennicy i przeciwnicy aborcji protestują przed Sejmem. Demonstrację śledzi nasz reporter. MSZ ponawia wniosek o odwołanie z Waszyngtonu ambasadora Marka Magierowskiego, dyplomata, wysuwa milionowe roszczenia. Największe gwiazdy światowego kina będą w tym roku w Wenecji. Poznaliśmy program festiwalu. Strajk kobiet protestuje przed Sejmem. Organizatorki pikiety chcą przekonać posłów do powrotu do ustaw aborcyjnych, ale też zmusić koalicjantów rządowych do poparcia ich postulatów. Przed Sejmem jest Mariusz Pieśniewski. Przed Sejmem jest bardzo głośno. Na środku ulicy Wiejskiej stanęła scena organizatorek ze strajku kobiet. Głośną muzyką i okrzykami przekonują, że Sejm powinien przyjąć ustawy dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego i niekarania kobiet za aborcję. Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mówiła wprost, że chodzi o nacisk na premiera w sprawie głosowania koalicjantów z PSL. Chcemy, żeby trafił z powrotem do Sejmu projekt dekryminalizacji. Chcemy, żeby Donald Tusk zadziałał na swoich koalicjantów, w szczególności na posła Giertycha, który okłamał wszystkich, w tym Donalda Tuska, że jeżeli nie podda się dyscyplinie, to złoży mandat. Zrobił dwukrotnie, złamał dyscyplinę głosowania, jest bezkarny, więc żeby przestał być bezkarny i żeby bezkarny przestał również być pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed Sejmem jest głośno także z powodu kontrmanifestacji środowisk pro-life. Stanęły banery ze zdjęciami z aborcji, a ich autorzy również przekonują posłów, że elektorat przeciwny aborcji jest duży, mówił Krzysztof Kasprzyk z Fundacji Życie i Rodzina. W ostatnich 10 latach 3,5 miliona Polaków podpisało się pod ustawami antyaborcyjnymi. Wniosek jest prosty, Polacy są za życiem, Polacy chcą ochrony życia. Polakom się podoba obecny stan prawny, nie chcą wcale zmian. Uczestniczki pikiety ze strajku kobiet przekonują, że są wakacje i upały i pikieta będzie krótka, ale jest to dopiero wstęp do kolejnych działań. Relacjonował Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. 1 lipca przyszłego roku miałyby się rozpocząć wypłaty tzw. wdowiej renty. Rząd chce przeznaczyć na to świadczenie ponad 20 miliardów złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że renta wdowia ma być pomocą dla osób, które po śmierci współmałżonka znajdują się w trudnej sytuacji. Zamożniejsi emeryci nie będą korzystali z tego. Po prostu będzie to dotyczyło, tak jak od początku zakładaliśmy, ktoś, kto wpada w podwójną tragedię. Umiera mu bliski człowiek, a później się okazuje, że nie jest w stanie przeżyć. To jest do nich skierowane. I tu nie ma za bardzo co dyskutować, oni muszą mieć tą pomoc. Posłowie zajmą się rządowym projektem na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu. Minister Spraw Zagranicznych ponawia swój wniosek do prezydenta o odwołanie ambasadora Marka Magierowskiego z placówki w Waszyngtonie. Chodzi o roszczenia, jakie dyplomata wysuwa wobec resortu w związku z zakończeniem pracy w ambasadzie. W rozmowie z Polskim Radiem potwierdził to rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Pan minister Sikorski już składał wniosek w sprawie odwołania pana ambasadora Magierowskiego. Tym razem motywuje to skandalicznymi żądaniami ambasadora, który proponuje ministerstwu ugodę, przy czym ministerstwo miałoby mu wypłacić sumę. My nie podawaliśmy kwoty, potwierdziliśmy tylko o złożeniu tego rodzaju dokumentu. Minister Radosław Sikorski poinformował, że ambasador żąda nienależnej rekompensaty w wysokości prawie miliona złotych i nazwał to skandalicznym zachowaniem. Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał jeden ze sterników promu na Bugu w Mielniku. Mężczyznę zatrzymał dzielnicowy, który pojechał na przeprawę promową sprawdzić trzeźwość sterników, mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Już po krótkiej rozmowie z osobami obsługującymi prom mundurowy wyczuł od jednego z mężczyzn alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,6 promila alkoholu w jego organizmie. Mieszkaniec gminy Mielnik przyznał, że dzień wcześniej spożywał do późnych godzin alkohol. Mężczyzna od razu zakończył swoją pracę. To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie. Blisko 2 miesiące temu inny mężczyzna obsługujący prom miał ponad promil alkoholu w organizmie. Znamy już program tegorocznego festiwalu filmowego w Wenecji. Przedstawił go dyrektor artystyczny Alberto Barbera. Zdradził, że pojawią się największe gwiazdy kina. Festiwal rozpocznie 28 sierpnia projekcja filmu poza konkursem Sok z Żuka, Sok z Żuka Tima Burtona z Willemem Dafoe i Moniką Bellucci. W konkursie głównym wystartuje 21 filmów, w tym Pokój obok Pedro Almodovara, Joker, Szaleństwo we dwoje Todda Phillipsa z Lady Gagą i Baby Girl, Dreszczowiec Haliny Rain z Nicole Kidman, Antonio Banderasem i Judem Law.

W minioną niedzielę Joe Biden podjął decyzję o wycofaniu się z ponownego kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest decyzja, która od kilkudziesięciu lat się nie zdarzyła. Zrobił to na skutek rosnącej presji swojego bliższego, dalszego otoczenia kongresmenów, członków Partii Demokratycznej. Powodem tej rezygnacji jest zaawansowany wiek Bidena, który skończył już 81 lat, ale nie tylko sam wiek, także pogarszająca się jego kondycja fizyczna, mentalna. Coraz więcej było w ostatnich tygodniach obrazów i sytuacji, w których wydawał się zagubiony, zamrożony, popełniał rozmaite gafy i pomyłki. Takim decydującym momentem wydaje się debata telewizyjna, na którą wyzwał, można powiedzieć, na pojedynek sam Donalda Trumpa, ale w której poradził sobie naprawdę źle. Gubił wątki, miał problemy ze skupieniem, ze skończeniem zdania, co zresztą jego oponent dość bezlitośnie wykorzystywał. Po tej debacie demokraci, można chyba powiedzieć, że wpadli w panikę, bo chociaż zaawansowany wiek urzędującego prezydenta był tematem i kwestią problematyczną już 4 lata temu, kiedy jako najstarszy człowiek w historii zajmował gabinet owalny, no to dopiero ta debata telewizyjna pokazała chyba wszystkim wyraźnie pogarszającą się jego formę. Po tej debacie był jeszcze międzynarodowy szczyt, na którym prezydent ponownie mylił nazwiska, w szczególności niefortunne było to, że zaprosił na scenę prezydenta Ukrainy jako Władimira Putina. Na te wszystkie obrazy słabości, kruchości nałożyła się już ikoniczna fotografia, na której zaskakująco witalny i nieugięty Donald Trump zaciska pięść w bojowym geście po tym, jak uniknął kuli podczas zamachu na swoje życie. Dzisiaj już wiemy, że prezydent Joe Biden wskazał Kamala Harris jako popieraną przez siebie kandydatkę w wyborach tegorocznych na prezydenta i że ta kandydatka dysponuje wystarczającym poparciem, żeby uzyskać nominację Partii Demokratycznej. No i narracja mediów oczywiście już skupia się na niej, na jej mniejszych czy większych szansach, żeby pokonać Donalda Trumpa. Ale my dzisiaj w Trójce możemy się jednak zatrzymać i na chwilę pochylić nad pytaniami, które przychodzą do głowy w całej tej sytuacji. Nad pytaniami o wiek, o starzenie się, o to, kiedy jest właściwy i dobry moment, żeby zejść ze sceny, żeby wycofać się z aktywności nie tylko zawodowej, ale jakoś zacząć polegać na najbliższych. Kiedy ta starość się zaczyna, jak przebiega, dlaczego u różnych różnie i co na te procesy wpływa, to będzie jeden wymiar dzisiejszej rozmowy, ale chciałabym też, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie miejsce starość zajmuje w amerykańskiej polityce, demokracji i kulturze. A naszymi gośćmi i przewodnikami w tej rozmowie będą dr Paweł Boguszewski, neurobiolog, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. I Radosław Korzycki, publicysta, były korespondent polskich mediów w Waszyngtonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Tło zarysowałem. Wiemy, że Biden nie będzie kandydował, ale przed nim jest jeszcze kilka miesięcy prezydentury na najwyższym urzędzie w Stanach Zjednoczonych, a być może także aktywny udział w kampanii i wspieranie Kamali Harris. Pozwólcie więc, że zacznę od pytania o taką najbliższą przyszłość. Pawle, powiedz, czy to, co obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, w zachowaniach, trudnościach Joe Bidena, jakkolwiek pozwala przewidzieć jego formę w nadchodzących tygodniach, miesiącach? Tutaj muszę powiedzieć, że ciężko jest absolutnie kogokolwiek diagnozować zdalnie, a już w szczególności, kiedy ktoś nie ma takiego doświadczenia w jakichkolwiek diagnozach, czyli chociażby ja. Natomiast wydaje mi się, że jednak ilość dokładnie tych incydentów, o których powiedziałaś, które raczej nie były przypadkami, tylko pokazywały pewnego rodzaju stały wzorzec zachowania i stanu mentalnego Joe Bidena wskazuje na to, że raczej pewnie byłoby z czasem coraz gorzej. Ale tak jak mówię, zjawiska, które się dzieją w okolicach tego czasu w naszym życiu, kiedy starzejemy się, są zjawiskami, które nie przebiegają liniowo. To znaczy nie możemy robić jakichś predykcji. Niektóre z tych stanów mogą być w jakiś sposób odwracalne. Więc tutaj przewidywanie jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo trudne. A czy ty zgadzasz się z taką, no właśnie ostrożną, ale jednak wskazującą na być może problem, który prezydenta Joe Bidena dotyka, no taką zaoczną, można powiedzieć, diagnozę czy opinię kilkorga lekarzy, do których zwrócił się dziennikarz New Yorkera z pytaniem, no właśnie, czego jesteśmy świadkami, co może być kłopotem prezydenta. Żaden z nich, podobnie jak ty, nie podjął się zaocznej diagnozy, natomiast wskazywali na to, że to co oglądamy, wykracza poza takie typowe objawy stopniowego starzenia się i że może to wskazywać na kłopoty z jakimś postępującym upośledzeniem funkcji poznawczych albo jakimś większym kryzysem neurologicznym. Tutaj dokładnie bym ich poparł. Znaczy absolutnie żadnej precyzyjnej diagnozy nie można postawić, ponieważ no, postaci związanego z wiekiem pogorszenia stanu mentalnego, czyli tak zwanej demencji, jest ogromna ilość i one dają troszeczkę inne predykcje, jak również w zupełnie inny sposób się troszeczkę manifestują. My tutaj widzimy bardzo niewielki wycinek tego całego obrazu. Natomiast zgodzę się z tym, że to raczej wykraczało daleko poza to, co można by się było spodziewać. I tutaj nie odnoszę się zupełnie do wieku kalendarzowego, ponieważ starzenie się jest czymś, gdzie mamy ogromne zróżnicowanie. Możemy mieć absolutnie sprawnego umysłowo osobę w wieku, nie wiem, 90 lat i osobę, która ma bardzo duże problemy wynikające właśnie na przykład z demencji związanej z wiekiem, w wieku już, nie wiem, 60 lat. Także tutaj rozrzut jest ogromny. Natomiast tak, wydaje mi się, że no, patrząc od strony jak gdyby funkcjonowania, no to jak najbardziej, no to jednak jest pozycja, która wymaga naprawdę dobrej sprawności i mylenie tak oczywistych osób jak Zełenski versus Putin, no nie wskazuje dobrze, nie rokuje dobrze. Także tutaj się zgodzę całkowicie, że nie możemy nic powiedzieć na temat, co dokładnie jest, czy to się da odwrócić, czy w jakiś sposób jest to tylko stan przejściowy, no bo nie mamy tych danych. Natomiast wydaje mi się, że to, co żeśmy widzieli publicznie, jednak wykraczało dalece poza to, co byśmy chcieli widzieć u osoby na takim stanowisku. A jak ocenić, czy prezydent Biden jest fit for office, czyli zdolny do sprawowania urzędu? Czy w ogóle amerykańskie prawo, czy praktyka polityczna pozwalają to jakoś regulować? No, republikanie już kwestionują jego zdolność do dalszego rządzenia państwem. Radosław Korzycki. Zacząłem się zastanawiać, dlatego że nie przypominam sobie w praktyce takiej sytuacji, w której zakwestionowano by czyjś fitness for office. Natomiast są oczywiście przepisy na taką, znaczy co zrobić, jeżeli się jest w takiej sytuacji, jeżeli państwo znalazłoby się w takiej sytuacji. To jest 25. poprawka do Konstytucji. Ona została napisana po udanym zamachu na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w 1963 roku w listopadzie. Zastanawiano się wtedy, co by było, gdyby postrzelony w głowę prezydent by żył, natomiast faktycznie byłby w stanie wegetatywnym, czy też nawet, nie wiem, śmierci mózgowej, był sztucznie utrzymywany przy życiu. Ja nie do końca pamiętam teraz słowa tej poprawki, natomiast wówczas wiceprezydent kieruje pismo do kongresu podpisane przez większość członków gabinetu i wtedy kongres stwierdza o wakacie na stanowisku prezydenta i siłą rzeczy wiceprezydent nie jest wtedy acting prezydent, tylko składa przysięgę jako nowy prezydent. Mhm. Rozumiem, że telewizja Fox, J.D. Vance, czyli kandydat republikanów na wiceprezydenta i kilkoro ważnych polityków partii republikańskiej już zdaje się prosi Kamalę Harris, czy apeluje do niej o o wszczęcie tej procedury, bo chcą stworzyć wrażenie, że Joe Biden jest kompletnie niezdolny do wykonywania swojej funkcji. No właśnie, a kto może nam udzielić odpowiedzi wiarygodnej na to pytanie, czy prezydent Biden jest zdolny sprawować urząd? Sam prezydent Biden tuż przed decyzją o rezygnacji mówił, że jedynym, co mogłoby go skłonić, to jest jednak opinia lekarska, jakaś diagnoza medyczna. Jak wygląda badanie stanu zdrowia amerykańskich prezydentów? Ono jest jakoś regulowane? Nie. To jest kwestia dobrej woli. Mhm. Poza tym to są jednak sprawy prywatne. Oczywiście możemy otworzyć dyskusję, do jakiego stopnia to są intymne sprawy, jeśli chodzi o tak istotną w pejzażu międzynarodowym osobę jak prezydent USA. Natomiast jeśli chodzi o moralność obowiązku, to nie ma żadnych tutaj regulacji. A sam prezydent Biden informował regularnie, czy w ostatnim czasie o swoim stanie zdrowia? Co o tym wiemy? Tak. Wiemy na dużym poziomie ogólności, że wszystko było w porządku. Natomiast to też jest kwestia czasów, w jakich żyjemy. 100 lat temu trochę inaczej komunikowano to, co się dzieje w Białym Domu. Więcej niż 100 lat temu, tak? Po wyborach 1916 roku Woodrow Wilson, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, miał wylew. I historycy dziś nie mają już wątpliwości, że jego żona Edith była wtedy acting president. To znaczy nie dopuszczała ludzi do niego. Po wielu miesiącach pojawił się i to po prostu pojawił się, a nie, że był dobrego zdrowia, bardzo długo dochodził do siebie i przez ten czas, w którym w zasadzie był poddany skutkom choroby, teraz już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że żona sprawowała urząd. To też jest felietonowa historia, jeśli chodzi o ruch sufrażystek, czy nawet współczesny feminizm. Natomiast patrząc de jure, no to był zamach stanu, tak? Bo powinien wiceprezydent wtedy przejąć obowiązki. Ale nie miał tych informacji, tak? Bo rozumiem, ale był izolowany od tego rodzaju informacji. Nie było wtedy tej 25. poprawki, to znaczy nie było też jak usunąć prezydenta, który żyje, ale nie wiadomo, co się z nim dzieje. Czy istnieje jakaś klarowna granica, wyznacznik samodzielności, samoświadomości w starości? Pytanie do Pawła Boguszewskiego, bo mamy tutaj chyba bardzo w sumie złożoną sytuację i trudną do określenia, czym właściwie jest taka sprawność umysłowa, która pozwala nam pozostawać w rolach odpowiedzialnych, samodzielnie wykonywanych wobec innych ludzi. To pytanie oczywiście nie dotyczy tylko roli prezydenta. Z tego co wiem, to nie ma. Jeżeli by była, to raczej ona by się, wydaje, musiała opierać nie na pewnego rodzaju diagnozie medycznej, a bardziej właśnie na diagnozie funkcjonowania osoby w społeczeństwie, czyli można powiedzieć taka definicja robocza, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, ale z tego co wiem, to takiej definicji raczej nigdzie nie mamy. No i to jest pewnego rodzaju pokazanie, jak bardzo jesteśmy zróżnicowani, ale tego typu granice wiekowe mamy arbitralne wszędzie, tak? No bo skąd na przykład granica pełnoletności, 18 lat? Skąd granica, kiedy możemy, no nie wiem, prowadzić auto bądź spożywać alkohol? Tak? W Polsce 18, w Stanach Zjednoczonych 21 lat. Także te wszystkie granice są bardzo płynne i o ile one w tym wieku młodym są ustawione i w młodym wieku dosyć się niedużo różnimy od siebie, to jednak ta granica po drugiej stronie, czyli można powiedzieć granica emerytury, jest czymś, co jest bardzo, bardzo, bardzo płynne. Więc tutaj wydaje mi się, że nie mamy żadnych takich możliwości, no nie wiem, wziąć i... Najbardziej byśmy chcieli mieć takie urządzenie, tak? Wsuwamy osobę, robimy skan mózgu i tam się pojawia czerwony krzyżyk albo zielony znak, że wszystko jest okej. No czegoś takiego nie mamy i nie sądzę, żebyśmy mieli. To dopytam. Czy to, że prezydent Biden chwilami wydawał się splątany, zagubiony, czy to, że mu się myliły nazwiska, może oznaczać, że w innych wymiarach aktywności umysłowej będzie absolutnie sprawny? To znaczy, bo powiedziałeś o tym, że to nie jest, że procesy degeneracyjne w mózgu nie idą linearnie. Co to znaczy? To jak idą? To znaczy, że one mogą postępować i może być gwałtowne przyspieszenie tego typu pogorszenia funkcjonowania. Czyli możemy mieć coś takiego, że obserwujemy bardzo leciutkie pogorszenie funkcjonowania, typu trochę słabsza pamięć, a następnie w dosyć krótkim czasie możemy mieć bardzo silne nasilenie tego typu objawów. Czyli no nawet jeżeli patrzymy sobie na tak zwanych, o tym też możemy powiedzieć, bo tak naprawdę my nie wiemy i cały czas jest dyskusja wśród naukowców, czy istnieje coś takiego jak zdrowe starzenie się. Jest grupa, którzy twierdzą, że rzeczywiście starzejemy się i sama starość jest ciekawym procesem. I o ile nas nie dopadnie żadna właśnie choroba neurodegeneracyjna, no to mamy szansę dożyć tej setki w miarę sprawnym umysłem z pewnymi typowymi pogorszeniami, tak? Czyli troszeczkę wolniej wszystko przetwarzamy, mniejsza wrażliwość zmysłowa, potrzebujemy więcej czasu, żeby właśnie uniknąć takiego, nie wiem, splątania czy zawieszenia, zagubienia się. Natomiast jest też część naukowców, którzy się przychylają do tego, że tak naprawdę cała starość jest pewnego rodzaju problemem związanym z chorobami, czyli teoretycznie możemy ją poprawić bądź leczyć i w jakiś sposób możemy na to wpływać. Tutaj odpowiedzi nie mamy, ale to nam pokazuje właśnie, że skoro my tak naprawdę nie wiemy do końca, jakie są te bezpośrednie biologiczne przyczyny procesów starzenia się, jedynie to obserwujemy, co się dzieje w ciele w wyniku procesów starzenia się, no to tak samo ciężko nam jest zmierzyć ten postęp tego starzenia się. Tak jak powiedziałem, jeżeli sobie weźmiemy przekrój na przykład osób pomiędzy w okolicach 80, to będziemy mieli osoby, które są bardzo sprawne umysłowo, z niewielkimi pogorszeniami względem młodych ludzi, a wręcz czasami nawet może lepiej radzące są na przykład, nie wiem, zadaniami językowymi, ale też możemy spotkać osoby, które już są na bardzo takim, można powiedzieć, zaawansowanym stopniu rozwoju właśnie różnego rodzaju demencji. Natomiast wracając do tego głównego pytania, czy będziemy w stanie to ocenić, wydaje mi się, że tutaj jedyną ocenę sensowną to możemy robić, że tak powiem, od zewnątrz. To znaczy właśnie jak osoba funkcjonuje, a niekoniecznie mierząc pewnego rodzaju parametry jej ciała. Czyli tutaj w tym momencie lekarz, który mówi tak, tak, jest zdrowy i sprawny, określa, że okej, no funkcje ciała są dobre. Natomiast to, w jaki sposób osoba funkcjonuje, czyli w jaki sposób działa umysł, to już jest inna sprawa. I tu chciałabym zapytać Radosława Korzyckiego, czy sztab prezydencki, tak, czy administracja prezydenta jest w takiej sytuacji tym otoczeniem i środowiskiem, które no, jakoś zabezpiecza dobre funkcjonowanie jego na tym urzędzie? Bo jeżeli porównałabym Joe Bidena do, dajmy na to, nie wiem, dziadka w rodzinie, który jeszcze chce pełnić jakieś funkcje zawodowe, ale wymaga już wsparcia, ale jest w stanie dzięki temu wsparciu w nich funkcjonować, no to pytanie, czy można z jakąś troską i wsparciem sprawować urząd prezydenta, jak to jest regulowane przez prawo, przez konstytucję, jak naprawdę samodzielnie decyzję podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych. No cóż, zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że takich przepisów nie ma. Nie ma nawet śladu tego rodzaju przepisów. Jedyną jest ta wspomniana wcześniej 25. poprawka. Natomiast no, trzeba by wówczas uruchomić procedury. Zresztą w ogóle w Ameryce nie tworzy się prawa zabarwionego troską, tak? To jest, ono jest jeszcze bardziej sprowadzone do samych procedur, do samej formy, a nie zabarwiania ich treścią. Natomiast tutaj moim zdaniem jest oczywiste domniemanie tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych to jest taka funkcja, której nie można sprawować w 8 osób z rodziną i szefem sztabu. Także jeżeli dostalibyśmy informację, że jakaś decyzja została podjęta w imieniu Bidena przez inną osobę, na przykład przez dr Jill Biden, to mamy moim zdaniem do czynienia z zamachem stanu. I tutaj, tutaj już powinien wkroczyć prokurator federalny. Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, mówimy o rzeczy zupełnie hipotetycznej, to nie Fox News, ja nie snuję teorii, że do czegoś takiego doszło. Ale jednocześnie znajdujemy się w takiej rzeczywistości, w której społeczeństwa zachodnie się starzeją. Donald Trump, potencjalnie przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, jest niewiele, bo tylko chyba 4 lata młodszy od Joe Bidena. Czy sam temat wieku i starości pozostanie żywy w tej kampanii? Jak myślisz? Kamala Harris akurat jest kandydatką po 50. Przed 60. A zdaje się, że większość prezydentów amerykańskich była mniej więcej, Pew Research zrobił badania i obliczył, że mieli średnio 55 lat w dniu, w którym dochodziło do zaprzysiężenia. Więc ona, można powiedzieć, mieści się mniej więcej idealnie. No ale pytanie, czy wiek tutaj jest kwestią w tych wyborach? Pytam o to także w kontekście wyboru młodego J.D. Vance'a na potencjalnego wiceprezydenta i współkandydata Donalda Trumpa. Najmłodszy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, John Breckinridge, to jest okres przed wojną secesyjną, to znaczy głębokich podziałów, miał 36 lat. Historia go zapamięta jako jednego z największych zdrajców w historii Ameryki, kiedy tam umarł ileś lat później. New York Times napisał po prostu, że był szują i zdrajcą. Średnia wieku kongresmenów obecnej kadencji wynosi 57 lat, średnia wieku senatorów 65, przy czym cały czas te parametry się podnoszą. No ale uznajmy, że to jest normalne, to znaczy podnosi się jakość życia w tak zwanej szeroko rozumianej północy, w związku z czym ludzie się wolniej starzeją. 80 is the new 60. Normą są politycy bardzo sędziwi. I tak jak słuchałem waszej wymiany, to no bo byłby to radykalny ageizm, żebyśmy kogoś disowali wyłącznie za PESEL. Warto się temu przyglądać, kiedy rzeczywiście zdolności kognitywne zaczynają budzić wątpliwości. I tutaj ad vocem do tego, w sensie nie ad vocem, bo to jakby nie mam innego zdania, tylko tak jak was słuchałem, to sobie zmapowałem, że bywają, ludzie zaczynają być nieprzystosowani, czyli unfit for office, w bardzo różnym wieku. Ronald Reagan, wiadomo, że cierpiał do końca życia, czy w ostatnich latach życia, na chorobę Alzheimera i prawdopodobnie, może go badano, nie wiemy tego, prawdopodobnie cierpiał na nią już będąc prezydentem w czasie swojej drugiej kadencji. Wyraźnie dotknęła go afera Iran-Contras w 1986 roku. Wtedy przestał się pojawiać publicznie, wycofał się. Wtedy też zaczął się dziwnie zachowywać, ale nie żyliśmy w epoce Twittera. Miał 75 lat. Druga osoba, która też to są bieżące czasy, która w pewnym momencie nie wiedziała, co się z nią dzieje. To była Dianne Feinstein, senatorka z Kalifornii, która zmarła w zeszłym roku w wieku 90 lat, pełniąc funkcję. Natomiast ona przeszła mniej więcej 8 miesięcy przed śmiercią bardzo agresywną postać półpaśca. I to teraz taka jakby reklama społeczna, że szczepcie się państwo, szczególnie jak skończycie 70 lat, bo półpasiec może wtedy okazać się okrutny również, jeśli chodzi o choroby neurologiczne. No i nakłaniano ją do rezygnacji. Natomiast no to jest dalej jedna ze 100 senatorów i raczej chodziło o to, żeby demokraci mieli większość, a nie o to, żeby pokój na świecie, czy porządek świata jest zagrożony. Natomiast rekord w amerykańskiej polityce to jest senator Storm Thurmond z południowej Karoliny, sympatyzujący niegdyś z Ku Klux Klanem, wielki przeciwnik, wielki zwolennik segregacji i przeciwnik Ruchu Praw Obywatelskich, odszedł na emeryturę w 2002 roku w wieku 100 lat. I ostatnie dwa lata były słabiutkie. Ostatni raz wygrał wybory, kiedy miał 94 lata. No i wtedy był absolutnie sprawny. Biegał, skakał. Pewnie też takim symbolem bardzo dużej i właśnie długotrwającej sprawności jest Nancy Pelosi, która tak, dołączyła do głosów nakłaniających Joe Bidena. Jest dwa lata starsza od Bidena. Do tej rezygnacji. No to jak sobie z tym poradzić? Pytani wyborcy amerykańscy, tu także odwołam się do badań robionych całkiem niedawno przez Pew Research, w no dość wyraźnej większości, bo to aż 82% republikanów i aż 76% demokratów opowiada się w badaniach za ustanowieniem limitu wieku przy wyborach na wybieralne urzędy. Bo mamy dolną granicę wieku. Tu Paweł o tym wspomniał, że na przykład wiek 18 lat pełnoletności z jakiegoś powodu dojrzałości umysłowej się bierze, no ale nie ma tej w przypadku prezydenta to jest 35 lat. No i nie praktykuje się ani w Stanach Zjednoczonych, ani w innych krajach tej górnej granicy. Wyobrażasz sobie taką regulację, czy właśnie... Wyobrażam sobie taką regulację, tak samo jak sobie wyobrażam każdą inną regulację, która przejdzie przez ten etap kulturowej wojny, tak czy nie. I co na to tak zwany suweren? Wydaje mi się, że kwestia praw seniorów, szczególnie seniorów późnej starości, jest mocno zlekceważona przez naszą społeczność w tej owej szeroko rozumianej północy i bardzo dużo różnych grup demograficznych czy demograficznych mniejszości ma swoją reprezentację, ich głos słychać, seniorów trochę mniej, więc generalnie w ogóle stoimy przed debatą. No. Jesteśmy w takim momencie, w którym właściwie wyraźna była presja wywierana na Joe Bidena i taki rodzaj oczekiwania, że on zrezygnuje z kandydowania. No i można chyba powiedzieć, że dało się odczuć jakieś westchnienie ulgi, że tak zadecydował. Ale gdyby właśnie przenieść się w obszar troski i praw seniorów, to zastanawiam się, czy ty widzisz szansę na to, żeby, nie wiem, w trakcie jeszcze tej kampanii, albo żeby w ogóle to zdarzenie uruchomiło szerszą dyskusję o wieku. Czy to się po prostu nie było. Wydarzy? Dobrze by było. To jest też kwestia roli Joe'ego Bidena po 20 stycznia przyszłego roku. To znaczy teraz załóżmy, że nie ma czasu, bo jednak 24 godziny na dobę jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast wyobrażam sobie Joe'ego Bidena jako lidera takiego ruchu. Bo mówimy jednak o człowieku, może właśnie teraz w ostatnich dniach nie było chwili, żeby o tym pomyśleć, ale jednak chyba wyjątkowo zasłużonego dla amerykańskiej demokracji i człowieka, który bardzo długo, prawda, był aktywnym politykiem. Na szczeblu federalnym już dwa lata temu minęło 50 lat jego obecności w samej wierchuszce władzy. Przez lata był szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie na kilku różnych kadencjach. Był wiceprezydentem, był mentorem Baracka Obamy. Owszem, natomiast najciekawsza jest jednak ostatnia kadencja. Cały czas o niej zapominamy, o osiągnięciach. Co mi przychodzi do głowy? Pierwsze od 30 lat jakiekolwiek regulacje dotyczące dostępu do broni palnej, a przykładem Donalda Trumpa wiemy, że Ameryka ma problem ze zbyt łatwym dostępem do broni. To znaczy przykładem Donalda Trumpa jako ofiary nieudanego zamachu. Wskaźniki ekonomiczne dzięki Janet Yellen, która jest ministrem finansów w rządzie Joe Bidena, dla niej ona była wcześniej prezesem Banku Centralnego Amerykańskiego, czyli Rezerwy Federalnej. Dla niej zawsze ona jest keynesowskim, czy postkeynesowskim politykiem, ekonomistą, ale również politykiem. Dla niej istotniejsze zawsze było bezrobocie od inflacji, w związku z tym stopa bezrobocia jest naprawdę niska. Biden poradził sobie z kryzysami, które stworzyła pandemia oraz trumpizm. Także pomówmy o faktach. Kamala Harris powiedziała bodaj wczoraj, że osiągnięcia pierwszej kadencji Joe Bidena przerastają liczbę i skalę osiągnięć bardzo wielu byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych w trakcie dwóch kadencji, więc ten rekord jest naprawdę imponujący. Ale myślę o tym, że aby podchodzić do starości i jej rozmaitych objawów, przejawów bardziej czule i z uznaniem, to jednak chyba potrzebujemy ją lepiej rozumieć. Dlatego chciałabym jeszcze ciebie, Pawle, dopytać, poprosić o taką możliwie zrozumiałą opowieść o tym, jak starość przebiega w naszych mózgach. Co to właściwie jest? Bo przecież ona się zaczyna chyba biologicznie bardzo wcześnie. No i co ona nam robi i dlaczego robi to tak różnie, że Joe Biden musi zrezygnować, a Donald Trump ma się świetnie, choć ma lat 78, więc jest daleko po standardowym wieku emerytalnym. To już wspomniałem o tym, że ogólnie proces starzenia się jest cały czas procesem tajemniczym, ponieważ jeżeli popatrzymy wszystko, co jest, co należy do świata ożywionego, powstało w wyniku ewolucji. Czyli w wyniku pewnego rodzaju procesu, który faworyzuje pewne cechy. Dzięki temu organizmy robią się coraz bardziej skomplikowane, niektóre się upraszczają, żeby dostosować się do pewnych warunków. W związku z tym takie zjawisko jak starość, która jest ewidentnie związana z biologią, możemy zakładać, że ona też jest w jakiś sposób związana z ewolucją. Problem jest taki, że żeby zachodziła ewolucja, potrzebujemy mieć dosłownie tylko takie trzy elementy. To jest sposób przekazywania międzypokoleniowy cech, no i tu mamy materiał genetyczny, różnorodność, czyli zawsze jednak ten proces przekazywania informacji nie jest stuprocentowo pewny, bo musimy mieć pewną różnorodność, żeby robić fajne nowe rzeczy albo coś zepsuć. I dodatkowo presja. I tutaj problem jest taki, że w przypadku organizmów żywych cechy, które pojawiają się w starości, to nie są te cechy, które możemy przekazać kolejnym pokoleniom, bo już jesteśmy dawno poza okresem rozmnażania się. Możemy w pewien sposób wpływać poprzez procesy społeczne, czyli właśnie starsi ludzie mogą zwiększać przystosowanie grupy do przeżycia i w ten sposób jak gdyby promować tę pulę genów, w której się znajdują. Jednak cały czas uważamy, że to, co obserwujemy w starzeniu się, jest pewnego rodzaju, jest to cechami, które uciekły właśnie tej presji ewolucyjnej. Nie mogliśmy ich ze sobą wyrzucić. Ale z drugiej strony na pewno też gdzieś w tym materiale genetycznym jest zakodowana długość naszego życia. Bo jeżeli popatrzymy sobie na różne gatunki, one mają różną długość życia. Tak, u ludzi uznajemy, że taka maksymalna mniej więcej to jest około 120 lat. To jest to, kiedy unikniemy jakichkolwiek chorób i mamy rzeczywiście dobrą pulę genetyczną i wtedy to jest ten moment, kiedy już ten ostatni bezpiecznik genetyczny mówi koniec, już wystarczy, tak? Zrób miejsce dla nowych pokoleń. I to, że właśnie tutaj nie mamy pewnego rodzaju takiej, można powiedzieć, jasnej klarowności, skąd się biorą te procesy, ciężko jest powiedzieć, co tu jest przyczyną, a co jest skutkiem. Czyli co jest naturalnym procesem wynikającym z naszego zegara biologicznego, który mówi, ok, teraz ta komórka może być stara, działać wolniej, a co jest jedynie tym, że nasz organizm po prostu, mając wyłączone mechanizmy autonaprawy, po prostu się zużywa i niszczy. Tak? Co tu jest rzeczywiście planem biologicznym, że masz żyć 120 lat i nie dłużej, versus to, że jak będziesz super o siebie dbał, będziesz zdrowy, unikał chorób, to będziesz żył 200, 300, 400 lat. Tak? No i raczej to jest dokładnie połączenie tych dwóch trendów, czyli z jednej strony właśnie tego psucia się organizmu na wskutek zużycia i dwa, zaplanowanej długości życia organizmu. Natomiast co to robi w naszym organizmie? Tych procesów jest bardzo wiele, ponieważ cały czas odkrywamy je. To są oczywiście związane na przykład chociażby z różnego rodzaju uszkodzeniami DNA, czyli komórki zbierają pewnego rodzaju uszkodzone fragmenty DNA, które potem produkują uszkodzone białka, co powoduje dysfunkcję komórek. Ale też na przykład nasz organizm troszeczkę działa tak na takiej zasadzie czego nie mogę naprawić, no to może to albo usunąć na przykład, to gdzieś to tam sobie zmagazynuję. Między innymi chociażby w przypadku choroby Alzheimera widzimy tak zwane nagromadzenie specyficznych białek w mózgu. W ten sposób właśnie można taki mózg zdiagnozować postmortem. Natomiast my je zbieramy cały czas, czyli u osoby starej, zdrowej, która nie jest chora na chorobę Alzheimera, też widzimy właśnie zwłoki beta-amyloidu, czy tak zwane białka tau. Dlatego, że jakby usunięcie ich z organizmu jest zbyt problematyczne, więc je się zamiata pod dywan. I mając nadzieję, że tego dywanu wystarczy do tych 120 lat. I to wszystko powoduje, że rzeczywiście komórki nerwowe, jest ich trochę mniej, ale nie aż tak dużo. W tym zdrowym starzeniu się nie obserwujemy gwałtownego obniżenia ilości komórek w naszym mózgu. One się robią troszeczkę mniejsze, ale to jest z powodu ogólnie odwodnienia tkanki mózgowej. Nasz mózg kurczy się nie przez to, że traci komórki, tylko przez to, że jest mniej uwodniony. A funkcjonalnie rzeczywiście możemy na takim poziomie przekazywania informacji pomiędzy komórkami, ta informacja troszeczkę wolniej płynie. Natomiast to, co daje nam kompensację tych wszystkich zjawisk, to jest to, czy naszego mózgu używamy przez całe życie. Układ nerwowy jest układem plastycznym, to znaczy on się przebudowuje non-stop. I to, co go przebudowywuje, to właśnie stymulacja, nowe rzeczy, nie wiem, kontakty społeczne, bycie aktywnym. I w tym momencie, jeżeli tracimy te komórki, to te, które zostały połączone, one potrafią tę naszą sprawność utrzymać. Na przykład chociażby, jeżeli patrzymy na chorobę Alzheimera, to co jest tak zwanymi czynnikami ryzyka, no to jest właśnie na przykład samotność. To jest wtedy, kiedy osoba nie ma tej odpowiedniej stymulacji społecznej i ona rzeczywiście może nawet do 5 lat wcześniej mieć nasilone objawy, pomimo że gdybyśmy zajrzeli do mózgu tych dwóch ludzi, to ich obraz właśnie tych wszystkich złogów beta-amyloidów, ubytków komórkowych jest dokładnie taki sam. Natomiast ten mózg jakoś sobie radzi. W związku z tym tych zmian jest bardzo wiele. One są związane właśnie z pewnego rodzaju zaplanowanym procesem starzenia się, ale tak jak już mówiłem, są po pierwsze nieliniowe, czyli możemy utrzymywać się, nie wiem, fantastycznie do wieku, nie wiem, 85-90 lat i nagle w ciągu 2 lat stracić zdolności poznawcze, jak również są bardzo różnorodne, czyli możemy obserwować, tak jak tu mówiliśmy, osoby w wieku 100 lat, które są dużo sprawniejsze umysłowo od osób, nie wiem, w wieku 60 lat. Czyli tutaj, jeżeli mielibyśmy dać jakiś sztywny wiek, to byłaby to znowu kolejna arbitralna decyzja i w tym przypadku bardzo arbitralna. Chyba by nas nie przybliżyła do prawdy. Doktor Paweł Boguszewski, neurobiolog, troszeczkę przed nami odsłania tajemnicę procesów starzenia się. Jest z nami również Radosław Korzycki, publicysta, były korespondent polskich mediów w Waszyngtonie. Zapraszamy Państwa także do rozmowy, jeżeli coś, o czym rozmawiamy, budzi wasze zainteresowanie, jakąś refleksję, a może pytania, to zapraszamy. klub@polskieradio.pl. No i oczywiście 2 2 7 3 czekamy na telefony, czekamy na maile. A tymczasem ja, Pawle, chciałabym cię o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo obserwowaliśmy tą rosnącą presję wywieraną na Joe Bidena, który wydawał się bardzo długo stać na stanowisku, że on da radę i zostaje w roli kandydata. Czy można, znaczy na ile można być świadomym, nieświadomym własnych procesów, no właśnie nie tyle starzenia się, co słabnięcia tych funkcji poznawczych lub jakiejś degeneracji neurologicznej? Można nie być świadomym. Mhm. To jest ten największy problem tutaj, bo w momencie, kiedy byśmy chcieli rzeczywiście czuć, że już czegoś nie potrafimy, to a może za wcześnie rezygnujemy z czegoś, a może rzeczywiście pewnego rodzaju problemy są przejściowe. Może to jednak to przeziębienie spowodowało, że jesteśmy splątani. Więc tutaj znowu, wydaje mi się, że to, co jest najlepszą oceną, to jest jednak, jak funkcjonujemy. Czyli tutaj to środowisko, które jest wokół nas, wydaje mi się, że w tym przypadku dobrze zadziałało i udało się tego upartego Bidena przekonać, że może nie do końca wie, co się z nim dzieje. Mm. Radku, chciałam ciebie zapytać, jak ma się w ogóle starość w Ameryce? To znaczy, powiedziałeś trochę o takiej niezabezpieczonej dyskusji o prawach seniorów, o ich sytuacji. Zastanawiam się, jak jest z zabezpieczeniem starości, no i w wymiarze zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Ale też to jest szersze pytanie o to, jak jest miejsce starości w Stanach Zjednoczonych, które jednak wydaje się skutecznie wyeksportowały na świat kult młodości przecież, o ironię. Tak, z pewnością kult młodości pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest związany z rozwojem mas mediów i to ten proces trwa więcej niż 70 lat. Natomiast Stany Zjednoczone nie traktują za dobrze swoich seniorów. Tak jak nie traktują za dobrze wszystkich wykluczonych grup czy defaworyzowanych społecznie grup, na pewno traktują swoich seniorów gorzej niż społeczeństwo europejskie. Współczynnik zastępowalności, jeśli chodzi o emerytury, jest najniższy. Sięga tam 30%. Chciałem też jeszcze przypomnieć, że próby zreformowania naszego systemu emerytalnego pod koniec lat 90. szły w tą amerykańską stronę. To się potem wywróciło z tak zwanym trzecim filarem. Amerykanie muszą już na studiach myśleć albo niebieskie kołnierzyki już zaczynając pracę w wieku 19 lat, muszą myśleć o swojej starości, dlatego że państwo nie zapewni im właściwej emerytury, więc muszą oszczędzać. Opieka zdrowotna, no jest od czasów Lyndona Johnsona system Medicare, no ale koszty obsługi służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych rosną w tempie geometrycznym i mówię to bez przesady, dlatego trzeba mieć lepsze ubezpieczenie komercyjne. Wszystko jednak się kręci wokół pieniędzy. No a jeśli chodzi o polityki społeczne, no to też specjalnie nie ma żadnej takiej, która by pod szczególną opiekę brała seniorów. Tam nie ma jakiegoś wieku ochronnego. Jeśli chodzi o emerytury, to mogą być wewnętrzne regulacje korporacji, że na przykład kogoś nie można zwolnić. Natomiast tendencji do tego, żeby pielęgnować seniorów, ich doświadczenie nie ma. Aż się chcę zacytować tytuł filmu "To nie jest kraj dla starych ludzi". Zadzwonił do nas pan Jarosław. Dobry wieczór, panie Jarosławie, słuchamy. Dobry wieczór państwu. Ja chciałbym może dwa słowa na temat tej dyskusji, którą państwo wcześniej prowadzili odnośnie granicy wieku, która mogłaby dopuszczać do kandydowania w różnego rodzaju wyborach. Na tym wysokim szczeblu to tylko przypomnę może tak już woli ścisłości, że taki kraj jest, który ma takie regulacje, to jest Watykan. Tam jest 75 lat granicą uczestniczenia, bycia członkiem konklawy. No ale w demokracjach tego nie ma, przynajmniej ja nie znam takiego przypadku. Ale w innej kwestii jedno zdanie. Otóż ja pracowałem kilka lat w samorządzie i miałem styczność właśnie z wieloma radnymi, którzy już byli dobrze po 70. No i po tych 5 latach, które miałem okazję spędzić, jednak faktycznie utwierdzam się w tym przekonaniu, że powinna być ta granica wieku, bo jednak świat się zmienia, idziemy do przodu. Pewne rozwiązania, które to są często radni, którzy są wieloletnimi radnymi, po 20-30 lat. Także ta granica, oprócz tej, którą ostatnio została wprowadzona odnośnie kadencyjności, dwukadencyjności, o wójtów, burmistrzów, prawda? To jest jedna rzecz, ale jednak ta granica wiekowa też powinna zostać ustalona, bo po prostu tempora mutantur i musimy wprowadzać tego rodzaju, żeby była świeżość, postęp i tak dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo panu dziękuję za ten głos. Pytanie do Pawła Bogoszewskiego, czy biologicznie rzecz ujmując, starość wiąże się z mądrością. To znaczy, czy nasz mózg kumuluje wiedzę, informacje i czy naprawdę jest tak, że z wiekiem możemy mieć w sobie rozmaite rodzaje doświadczeń, wspomnień, informacji, które możemy dobrze, pozytywnie zaangażować na rzecz naszych społeczności, czy jednak jest raczej tak, że czas się obchodzi z nami brutalnie, a ta bardzo intensywna rzeczywistość, w której żyjemy, bardzo zmienna, wymagająca ciągłych adaptacji, jednak tą zbitkę stary, mądry jakoś kwestionuje. No to jest pytanie już zupełnie z dużej półki, bo wydaje mi się, że tak. To znaczy do pewnego momentu, do momentu, kiedy mamy rzeczywiście sprawność umysłową, to jednak wiek nam pozwala mieć trochę inną perspektywę. I tutaj jednak wszystkie te stare społeczności, one dosyć no, szanowały swoich, że tak powiem, starców, bo to byli ludzie, którzy rzeczywiście przekazywali tę wiedzę. To była, to, dopóki nie wymyśliliśmy pisma, tak naprawdę umysł ludzki to było miejsce przechowywania naszego doświadczenia. I w momencie, kiedy już teraz my możemy tę wiedzę przechowywać w inny sposób, zdobywać w inny sposób, to osoby starsze, one jednak mogą to, co pokazać, to pewnego rodzaju perspektywę. I absolutnie bym nie pozbawiał się tego typu wpływu na, nie wiem, wiedzę, decyzję, czy ogólnie wpływ na to, jakim kierunku mamy nasze życie iść, ale oczywiście do pewnego stopnia, którego absolutnie nie jesteśmy w stanie zdefiniować, czy powiedzieć jakieś granicy, gdzie rzeczywiście pewnego rodzaju patrzenie tylko i wyłącznie wstecz po prostu będzie no, czymś, co jest nieprzystosowawcze, czyli będzie tak naprawdę powodowało, że te decyzje, które powinny być, nie wiem, w samorządach, jak tutaj pan Jarosław powiedział, podejmowane szybko, nie będzie podejmowane, ponieważ bo już ci ludzie za długo siedzą na swoim stołku. Także absolutnie bym nie odcinał się od mądrości związanej z wiekiem, bo ona jednak jest i się zbiera i gromadzi. No ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A propos sceny, to chciałam jeszcze Radka Korzyckiego zapytać o to, jak Ameryka traktuje i opowiada starość w ostatnich latach w kulturze, w popkulturze. Bo no, ojczyzm jest na cenzurowanym. Mamy, nie wiem, wspaniałe, uwielbiane, niemłode aktorki na scenach, choć mamy jednocześnie Hollywood, który wciąż je dyskryminuje. Więc pytanie, jak w sferze kultury jest ze starością w Stanach Zjednoczonych i czy to się jakkolwiek ostatnio zmieniało? Nie, znaczy odpowiedziałbym, że nie zmieniało się w ostatnim czasie. Na lepsze się nie zmieniało. Nie tak? Zmieniło się na lepsze. Rzeczywiście teatr i teatr nowojorski, czyli Broadway, o wiele lepiej traktuje kobiety po, generalnie po 50, ale też po 70. Jessica Lange ostatnio w maratonie 3-godzinnym nie schodzenia ze sceny w sztuce pod tytułem Mother's Play czarowała publiczność i jednocześnie ona nie może specjalnie zagrać żadnej głównej roli. Znaczy teraz zagra w filmie, który nie ma dystrybutora, czyli w nowej adaptacji Zmierzchu Długiego Dnia. Meryl Streep grała i się przeniosła do telewizji, do Only Murders in the Building, stacji ABC, który to jest rola drugoplanowa jednak w telewizji, także specjalnie wielu ról dla kobiet po 50 dalej w Hollywood nie ma. To już krótko na koniec. Co z rolą dla kobiety po 50, czyli Kamalą Harris? Czy w amerykańskiej polityce większym obciążeniem jest bycie osobą zaawansowaną wiekiem, czy bycie kobietą i to brązowo-skórą? Zobaczymy, natomiast tak źle, tak niedobrze. Nie lekceważyłbym tego, że Kamala Harris jest Amerykanką i Afroamerykanką, bo nie jest wyłącznie Afroamerykanką. I to dla części, przy czym, jak Państwo pamiętacie, tak, Barack Obama został wybrany prezydentem. Większym problemem, bo wspomniałaś o wieku i o kolorze skóry, moim zdaniem jest płeć dla części wyborców. No, z pewnością ta kampania jeszcze wielu emocji i być może wielu ważnych tematów nam dostarczy. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i pomoc w zatrzymaniu się nad tym tematem. Dr Paweł Boguszewski i Radosław Korzycki. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, kłaniamy się. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy.